बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम? बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम। कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं।